او پټولو کې اولا او افضل داو چې روح القدس نو مراد جبريل امين عليه الصلاه والسلام دي. اگر چې نور معناګانې مفسرین وکړي وي او هغه ټول معناګانې په خپل زبانه درست او صحیح لکروح القدس سو کوئی چی دینا مراد انجیل شریف دے او انجیل تا اللہ روح زکوئی لکا قرآن پاک تے چی روح ویلے لکا تاصل براشی اللہ وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امر دارنگی وحی کڑی دا منگتا تا دا روح دا طرفنا قرآن تے روح ویلی لقد روح پا ذریعی بانی انسانی بدن او جسم جوندی تو قرآن دولوم پا ذریعی بانی آغا حیات ابدی امیشہ جوندون سلی تا ملاوی گی. یو مانا داو چی روح نمراد انجیل شریفو او بعض علماء دام ویلیو چی دو روح نمراد دیدے کی دا اللہ رب العزت غنم دے چی دا آغی پا ذریب عیسیٰ علیہ السلام مڑی جوندی کول چی دام دا صدفن من قولوا روح القدس جبریل امین علیہ السلام تموئی روح القدس جبریل امین علیہ السلام تموئی او دا اکتاک پگنو احادیثو کی راغلے دے جبریل علیہ السلام بارکی فَأَيَّدْنَاهُ او مضبوط کړه او مونږه آغا حضرت عیسی علیہ السلام روح امین علیہ السلام د مدد او نصرت او تایید د پاره با عیسی علیہ السلام سرار وحدر کلما آیا هر کلا جاءکم رسول تراشی تاسو ته او پیغمبر اے یہودو ہمیں رسول راغلے بما پاغ مسائلو لا تہوا چنخو خوی اغیلر بما کے مائے موصولوا او لا تہوا کی آغا غائد شکیر مصروف بما اے لا تہوا یعنی لا تہوا ہو تو عائد ضمیر اکثر زینوں کی محضوف ہوئی بما په هغه مسائل او دین سره لا تهوا چې نخو خوی غیر انفسکم تاسو تاسو د خواهش نه خلاف خبري وي تاسو د طبیعت نه خلاف خبري وي اے يهوديان تاسو تکبرته تاسو غرور او تکبر کوي ځانون لويو غنه فریقا یوډل د انبیاء علیه السلام نکذب تاسو باغی تا دروغ و نسبتو کو او دروغ افریقا او بلدل تقتلون تاسو بقتل کم روح المانی لیکل ادا کذبتم گرمازی و او تقتلون خیل مزاری ذکر کو او دیدے کی دیتا وئی یعنی حکایت داغ حال مازی ذکر کرے نجام پا مانا دا مازی دا او دی مزاری کی فیل استقبال کی اشارہ دیتا ہوا چو سم تاسو دی نبی تا اللہ دی حبیب دی قتلول پارا سردی چی خیبر کی پتو عام کی ورطا زہر واچو او اغد نبی علیہ السلام دی وفات سبب جوڑ شو ندا تقتلون فیل مزاری پا دی اعتبار ذکر کو لکر روح المانی دل تا ذکر کری چی مزاری سر تعبیر کو تا حکایت دا حال ماضیه دے او دای تاغا حالت حاضروی او دای دی که دلالت یاد دی دا پار مزاری ذکر کا چی دا دلالتو کی چوسم تاسو دا آخری نبی دا قتلول کو علیہ ورحمت نبی علیہ السلام مانے سحر کرو مطلب ورطا قطعا او اخر کې نبی علیہ السلام چې کله وفات کیدو چې هر کار د دغه سحر په وجه نه پرسلام او چې کله وفات کیدو نو ویوی وی وحاتا وجدت ان فتوا داغ اوقات دی زموم یعنی کت کی دل لخفل جوندون دا دغی زهر دا وجه تقتلون ذکر فیل مزاری ذکر و فریقا تقتلون او بل دلوات اب احمد ابو غحال ذکر زما حبیب همیشه د پارا د سولو زرګونو انبیاء علیهم السلام سره د بنی اسرائیل او د یهودو دا طریقه وا حکم قوم چې د انبیاء علیهم السلام د قتل او یروس آیات کریمه کې هغه یو بل نقصان ذکر کړي وقالو او ویلو اهل کتاب او يهود ویلو قلوبنا زم زمونگا غلف پردو کی دی غلف کی اصل کی علماء دو مانا گا نکڑی یادا غلف کی دغا کی رد تے چے پا غینبان زمدا اولام ساکن نے یو قرأت پدے کی داو چے کلد لام ساکن شی ندا جمد اغلف دا او دا پا مانا دا پردو رازی د غلف مانو علیها غشاوت زمون پزن باندې پردی یعنی راته چې کوم خبره کې نو زمون زمون باندې پردی دي یعنی مستور عن الفهم والتمييز زمون زمونه پردو کې دي د فهم او تمييز یعنی ځان ګوره د انسانيت د مقام او مرتبه نويسو یرا انسان خود انسان په خبره کويږي وای دا ته چې سوي د سره په موږ کويږي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت بارک ناومید کی او دی بالکل فیصلہ او کجب زمون زنا پردو کی جستا خبر ور ترسی گنا جستا خبر ور ترسی گنا لکر اس طرح روان دی سورہ الف لام میم الف لام حام میم سجدہ کی سورہ حام میم سجدہ کی دی ویلی قلوبنا فی اکنت من ما تدعونا الیہ زمون زنا پردو کی دی دا آغا سنا چیتا مونگا آغیتا بلے او پا دی کی او قیرت دا غلف دے لام ساکن ندے بلکی پلام بانے زمر لکر آ قیرت دے ابن عباس رضی اللہ عنہما او دنور علماء نو یو قیرت پا غلف کی دا غلفن دے نو ککل پزا لام بانے زمشی نو بیا بدا جمشی دا غلاف لکا خمار او خمر چرازی نو بیا معنا قلوبنا غلف زنه زمونږ د علم نډک مونږ په خپل عالمانیو نو نبی علیہ السلام ته ویل اعاذ بالله مستواله علم ته محتاج دی تا تولې غوږ کیدو تاسو خوام یې او نبی علیہ السلام ته امي وي او مونږ عالمانیو د علم نډک یو نو مونږ ستا علم ته محتاج نه یو مونږ ستا علم ته محتاج نه یو باغ خپل علم باندې چوار سره د سراړو علم نوزک باطل علم علم ني پاغير باندې دای او نازيدل او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا علوم ديني او د علوم د نبوت نا ځان غافل کو وقالو قلوبنا غلف او دای ویلی زنه زمون د علم نډکتي دغه معنا ول پر سر روان دي هميشه پر باطل پرست ته چې انبياء عليهم السلام راغلي ناغی پخپل باطل علم نازی دلیو لکو گر اس سورہ مومن صلی رشتم پارکی دا سورہ مومن آخر گو رئی دا دی آخر نئی معنی دا تائید دا پارا آیات تے دری اتیائم نمبر فلما جاتهم رسولهم بالبینات سورہ مومن دے صلی رشتم اپارا آیات دری اتیائم فلما جاعتهم رسولهم بالبینات ہر کل چراغلی وغیتا رسولهم پیغمبران داغوی دنور امتن حال ذکر کئی بالبینات پسرگند موجزات و دلائل و سرا فرحو نو خوشاله شیو دا کافران بما عندهم من العلم فهغ سبانی چود دوی سر من العلم د علم باطلنا هغه دنیوي علوم هغه باطل علوم پاره خوشاله شیو او ځان د انبیاء علیهم السلام علم ته محتاج نو غنلې وحاق بهم اورا نازل شیو پاوی ما کانو به استهزئون هغه چودې داغه پورې ټوکی کون کی د انبیاء علیهم السلام د علم نا ځان په غفلت کې چولیو نو د غلف کې دا دوکې رتونو یا جمع د اغلق دا نو دا په معنا د پردی راځي یا جمع د غلاف دا دا په معنا د سرازي یعنی د علم نډکني یمون په خپل د علم نډکې نو مون ته ساده تابعدار یو استاد دین او ریدو د علم ضرورت نشته الله وی بلعنهم الله بلکی پلانت کڑی دی دویلر اللہ تعنت مانا و غوی شڑل او لرکول اللہ دخپل رحمت نشڑی لیو لری کڑی دی بلانہم اللہ بلکی پلانت کڑی دی دویلر اللہ بے کفرہم پسبب دو کفر دوی فقلیل ما یؤمنون دیکھیں مفسرین اگر توجیحات کری یا خود دین مخ کی ددی موصوف محذوف تے ایمانا قلیلا ما یؤمنون ایمان لگ حغا چی دی ایمان روڑی لگ ایمان راڑی لگ ایمان سو اللہ منی و پیغمبران نمنی یا بعض پیغمبران منی دنو نور انکار کئی دی تا ایمان قلیل ہوئی چی غیل دا سرادو سے اعتبار نہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ نیمان لغن تے دے ایمان روڑی یا دا قلیلن نمخ کی موصوف محضوب دے زمانہ اے زمانن قلیلًا مَا يُؤْمِنُونَ لگغن تے زمانہ دے ایمان روڑی او غطا صلی اللہ علیہ عمران کی تیر شد وَقَالَتْ وَعَيْفَتُمْ آمِنُوا بِالَّذِي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا الآخرة وی درد پہ ابتدا کی ایمان روڑی ما خام تین انکار ہوگئی چنانور کمزور اند دن واپش لگا زمان دوی ایمان روڑی او بعد اویلی چه ما دیرے کے نافیہ دا فقلیلا نلغن تم ما یومنون دا ایمان روڑی لگ ایمانم نرائی او چاوی دی چی قل دا قلت پا مانا دا عدم دے فقلیلا ما یؤمنون نو نلگی مان روڑی او نڈیر روڑی بیا اور تسر نگو رہے فلقد آتینا و بیشک ورکڑو منگا موسیٰ الکتابا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات شریف وقفینا او پرل پسیر آلی گلی امونگا من بعدی پس داغنا بررسل نور پیغمبران و آتینا ورکڑ امونگا عیس ابن مریم البینات عیس علیہ السلام تا زید مریم بیو البینات خکارا و سرگند موجزی و ایدناہو او مضبوط کړو مونږه غا بی روح القدس فروح پاک سرا فجبریل امین علیہ السلام سرا اف کلما جاءکم رسول آیا هر کله چرا به تاسو ته پیغام ا په هغه مسائل هو انفس ان بخو لغیل رستاس نفسنو استكبرتم نتکبر و غرور بو قطاسو دا حق دا منلنا ففریقا یودلد فی غمبرانو نکذبتم تاسو غیت دا دروغ نسبت کرو وفریقا تقتلون او بلدلو آچ تاسو بقتلولا وقالو اویل یدوی قلوبنا غلف زن زمونگ پردو کی دی که قرآت دغا که رد شی کم چه تاسو لمخل ره نو دا بجمع دا اغلب شی او که قرآت شی دا غلوف نو دا بجمع دا غلاف شی یا پا معنا دا سو قلوبنا غلف نظمون دیلم نڈکی ان دبل چاہیلم تو محتاج نیو بل لعنہم اللہ بل کفلان ادرا اللہ دیتو اون تیمان آغا چی دا ایمان روڑی یا لگا زمان آغا چی دا ایمان روڑی اللہ رب العزت ولقد آتینا بیشک ورکڑے اومنگا موسی کتابا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام تے کتاب یعنی تورات شریف اللہ وئی ما حضرت موسی پر لپسی لگاتار ممبا پس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرسل نور پیغمبران او دا فزرگنو انبیاء علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام بمنس کی وآتینا ورکڑو منگا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام تا چیزوی دا مریم بی بیو او ابن مریم اکثر قیم پی عیسی علیہ السلام دنم سر اللہ ذکر کئی دیرو کم مقاماتو کی عیسی علیہ السلام اغنم مبارک ذکر دے چیغی سر ابن مریم نشتا ورنہ اکثر زینو کی ابن مریم وی پد ابن مریم کی د مشرکانو کا قائد رد دے عیسائیانو نسواراو بوی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ دا اللہ زیرے اللہ وینا ابن اللہ ندے بلکہ ابن مریم نے دارنگی غیبوی چی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے معبود دے اللہ وی معبود ندے مددگار ندے اللہ ندے بلکہ ابن مریم نے دارنگ یہودیانو بتہمت لگولو چی العیاز عیسیٰ علیہ السلام بغلطی طریقے سر پیدا شے نا اللہ وی اے یہود اے کافرو تاسو حضرت مریم بی بی عیسیٰ السلام بدنام وی تاسو دا بدنامی دا دروغ دی ما پخپل قدرت کامل سرا عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم بی بی نہ پیدا کرے لدی یو ابن مریم کی دا مشرکان و دا سمر عقائد و رد دے ورکڑو مونگ عیسیٰ علیہ السلام تا چیزوے دا مریم بی بیو البینات سرگند موجزی و دلائل دا البینات نمرات دا غیغ موجزات و دلائل لی چداغ ذکر سورہ آل عمران کی تاسو تا را روان دے او د زنانو په غدرس کې تیر شو عیسی علیہ السلام معجزہ وا معجزہ دیتا وی چې الله د نبی په لاس یو کار کن کی او خلق داغی د ظهور او سرګندول نه عاجز دا کار د الله وی د نبی په لاس سرګنشي دې کې د نبی صداقت او حقانیت مقصد عیسی علیہ السلام ممړي ژوند کول پرون چې به لاس راه کو نو غرون به الله صحیح کو ابرس او برګی مرز والا باندې چې لاس دې راه کو الله به صحیح کو چاچ بس خورلیو یا پکور کې به پراتو دا د عیسی علیه السلام معجزه وا چې هغه ورته خبرداري ورکو دا البینات نو مراد هغه ښکار معجزات او دلایل و ایدناه او مضبوط کړو مونږ هغه د روح القدس پاغ روح پاک سرا دروح القدس نمراد جمین علیہ السلام نے او پدې کې غنور معنا غانې نیو خو غره معنا دا و چا وی روح القدس کثیر شری مدد نصرت او تایید د پارا د حضرت عیسی علیہ السلام سره به ارواح ګرځیدو اف کلما آیا هر کلا جاءکم رسول چرابغ تاسو ته اے اهلی کتابو رسول بما په هغه دین واغه مسائل سره لا تهوا انفسکم چې نبخ وخول غیل رستاسو نفسلو استکبرتم نتاسو زانون بلوی اگنل غرور او تکبر بموکو داغی دا منلونا یعنی داتی او مسلا چه انبیاء علیہ السلام متاسو ترارا چه استاسو دا نفس او دا طبیعت نبخلاف و نتاسو بتکبرو داد یهودو حال ذکر کئی دا اہلی کتابو نن دا امت مسلم حال امدا جوڑ شوی د قران او سنت دا الله او رسول کمی خبره د خواهش نه خلاف دي ته طبيعت نه خلاف دي نو غي ته د عملن کول ته تیار نه بما پاغه مسائل سر لا تهوا انفسکم چې نبخ وخول اغا نفس استاسو استکبرتم نتاسو بتکبرو کو استکبار دي ته وي ځان لوی ګڼل ځان بمنويو ګڼلو ففریقاً نیوڑلا دانبی علیہم السلام نکذبتم تاسو دروغ جنکڑی واؤد دروغ و نسبت مورتکڑی او تاسو ورلویلیو چی دروغ وائے ننم تا حق دا قرآن خبر کوا خودیو جاہل او ناپوہ مسلمان دا خواہش نا خلاف تا ناغوی دا دروغ علام کی دا قرآن دا منس خبر بئی دیمان او دا توحید خبر بئی د سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره وای هغه وی دا دروغ وای ففریقا کذبتو یو ډل د انبیاء علیهم السلام نتا سو د دروغ نسبت ورته کړو وفریقا او بل ډل وتقتلون چې تاسو قتل کړو او تاسو تیر چې را تقتلون اگر چې فعل مضارع دا خودی تر حلوانی وای حکایت د حال ماضیا د ماضی هغه حکایت په مضارع سره ذکر کړل او یادی کی اشاره دی توا تقتلون فعل مضارع او فعل استقبال دی وجنه ذکر کو چې څومره په زرګونو انبیاء علیهم السلام په خوا تاسو شهیدان کړو اوسم تاسو د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم د قتل په خواهش کې ګرځئ وفریقا تقتلون او بل ډول وا چې تاسو سکولا قتل کړی مو دیکی داغی دا نقصانات و خیل اس پدی رستو آیاتی کریمہ کی داغی نور نقصانات ذکر کئی وقالو او ویلیو دوی دی اہل کتاب ویلیو قلوبنا غلف زرن زمونگا غلف پپردو کی دی استاد خبر ورطا ورننوزینا وردنکینا او استاد خبری پا مقصد مونگا نپویو تاسو او ریدلیو چه غلف یا جمع دا اغلف دا نو چکل جمع دا اغلف شی نو دین مراد سری زمون زنون پردو کی ویستاوالا خبر ورط وردن نکی گی نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چه موستا پا خبر نپوئی گو گورا انسان دا انسان پا خبر پوئی گی او چه یو سڑے انسانی ہو دے ویدو دا انسان پا خبر نپوئی گو نو دای ځان حیوانات او زناور تویستو خدا الله د حبیب خبره منلو ته تیار دو دا برداشت کولې شو چې رمږ انسانیت په درجه کې دی نیو خو دې تن تیارې دل چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پیغام او دعوت دی قبول کی یا غلف ما جموا د غلاف او په معنا د ډکوالی راتلو دای وی زړه زمونږ ډک دی د علم نه مونگ پخپلا عالمان یو پو خلقیو ایوی مونگ العیاض باللہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم دا دی بیان دا دی دین اور ریدو تا محتاج نیو وقالو ویدیو دی کافر قلوبنا غلف زونه زمونږه د علم نه ډک شوی دي نو موږ د بل چا علم ته محتاج نه یو. بل لعنهم الله بکفره, بلکې پلانت کړی دي دوی لر الله په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون, نو ډیر لږ دی هغه چې د ایمان راړي, لږه غونچې زمانه ایمان راړي. لکه تاسو سوره آل عمران کې تیر شول چې دای وې وې ډلې لوي لاړ شي او مؤمنانو چې په کوم کتاب ایمان راوړې تاسو هم د ورځې په ابتدا کې په ایمان راړې, مازیګر د دې د دین نه واپس شي. کدا کمزوري مسلمانان وای چې ولې نو تاسو وایې مونږ له حقیقت معلوم نو مو خو یې دا حق دین دی او حق پیغمبر دی, دا خو چې مونږ وردن نشو نو مونږ لیدل کتلو کل د دیو جن را واپس. فقلیلا ما یؤمنون کی دغه مراد لغون ته وخت تاسو ایمان روڑے, یاد دې کې لګ ایمان روڑے. اغه سره د خپل طبیعت مطابق بعض پیغمبران منای نو بعض نه منای, بعض کتاب منای نو بعض نه منای. لکه مخکې د لتیر شو لفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, تاسو ایمان ساتئ په بعض کتاب او د بعض نه انکار کوئ. فقلیلا ما یؤمنون, ایر لغن تی ایمان تاسو راڑی, یا دا قلیل لیلے کی پمانا دا عدمو, لغن تی ایمانم نراڑی, نہ لگ ایمان راڑی نہ دیر ایمان راڑی. بیاور تگو رئی سرنا وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَرِو مُنْغَا مُوسَى الْكِتَابَ, حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب. وقفنا او پر لپسی لگاتار را لیگلیو منگا من بعده, پس داغنا یعنی د موسیٰ علیہ السلام نبی الرسل نور پیغمبران. و آتینا ورکڑو منگا عیسی بن مریم, عیسی علیہ السلام تچزوید مریم بی بیو, البینات سرگند معجزی. وَأَيَّدْنَاهُ مَضْبُوط کړو مونږا غَابِ رُوحِ الْقُدُسِ, باغ روح پاک سره چې جبريل امين عليه السلام. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ, آیا هر کله جاءکم کراو غ تاسو ته رسول نیو پیغمبر, بما پاغ دین او مسائل سرا لا تهوا, چنبخخو لغیلران فسکم ستاسو نفسنو, استکبرتم نتاسو بتکبرو کو زانون بملویو گنل, ففریقا کذبتم یوڈلد پیغمبرانو نواچ تاسو ورطد دروغ نسبت کرو, وفریقا تقتلون او بلڈلواچ تاسو قتلولا. وقالوا ويلو ذي قلوبنا غلف, زرنا زمونگا پردو کی دی, سا خبر ورط وردن سا دا خبری پا مقصد و مطلب من کوئی گنا. یا وقالوا ويلو ذي قلوبنا غلف, زرنا زمونگا دا علم نڈک شوی دی, نمونگ ستا علم تا محتاج دی دسنگا غد کی. بل لعنهم اللہ, بلکی بلانت کڑی دی دوی لرا اللہ, بے کفرہم پا سبب دا کفر دا دوی, فقلیلا ما یؤمنون, نلغن تی ایمان آغده چی دا ایمان روڑی, یا لگا زمان دا ایمان روڑی, یا فقلیلا ما یؤمنون, دای لگ ایمانم نروڑی. ما بنا فیش اللہ رب العزت یهودو آغا احوال دا غی نقصانات امت مسلمت ذکر کول دیر پارا چه دغا ناکار خیون پا امت مسلمت کرا نشی. مخی داغی حال ذکر کو چه د دین او د شریعت کم مسئلہ داغی د خواہش او طبیعت نا خلاف بوا ننب منلا, او داغا حق مسئلی ویون کو انبیاء علیہ السلام تب دروغ جنوی او ای بے قتلون. دیور پسی ہوئی پخپل باطل علم بانے نازیدل, وی زمون زرون دا علم نڈک دی, او مونږ د بل چا علم یعنی د الله د حبیب علم د دې قران بیانولو دې ته محتاج نه یو. دې کې الله د غیب الحال ذکر کوي. ولما جاءهم کتاب هر کله چراغ له ادویتا یعنی دی یهود او دی اهلی کتاب او ته کتاب کتاب من عند الله د طرف د الله نه کتاب نه مراد قران پاک دے. کله چې دی اهلی کتاب او یهود تا کتاب د الله د طرف نه راغ چې قران نه مصدق چې تصدیق کون کې ردا کتاب لما ده کتابونو ده غدین معهم چې د دوی سره ده قران پاک د پخوانو کتابونو د پخوانو آسمانی او دینونو تصدیق کوي چې هغه په خپل خپل وخت کې حق کتابونو او دار کې آغا د امت مسلمه د غدور د پارا هر بل عزت د هدایت یو زړهانی غلو ته دیو جنا د کوم آسمانیو کتابونو خبره چې د قران سره موافق ده ندا د دې دلیل او نخدا چې دې کې دې تحریف نه لیکړي او کومه خبره چې د هغه په خوانو کتابونو د قران سره ټکراو خوري ندا د دې دلیل چې دې په دې کتاب قران او تمامو کتابو د پاره مصدقن تصدیق کون کې د لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره ده وکانو او دې دا يهود یادای من قبلو مخک د دینا چې لا قران او نبی عليه الصلاه والسلام دنیا ته الله نور عليږي يستفتحونا دایو غختو مدد او نصرت طلبول به فتح او مدد لعنت د الله دی وی په کافر باندې دې کې داغه غحال ذکر کچھ ګره مخ کې خطا سو اے يهودو زما د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم دراتلو تمنا لرلا او چې کلا غراغه نبی تاسو انکار وکړو دام بعض مفسرینو ذکر کړي او نور علماء داغي تفصیل ذکر کړي لکه بعض مفسرینو دا ذکر کړي یهود د خیبر اقام قبیله سره جنگ وکولو کله چې به ملاو شول یهود به شکست وخوړو نو دای دا دعا شروع کا انا نسالک بحق النبی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان مونږ سوال کوتا نا په حق وسلم باندې چته مو سره وعده کړی چته به مو له اخر زمانه کې روباسي دا چته زموږ امدادو کې د دې په مقابله کې ندې نه پس چې وای میراوشل نو شکست به ای تور کو دا یو قول بعض مفسرین دې ذکر کړي او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب دې داغینم دے توسل والوسیلہ یہ روایت کی چونکی ضعیف راویان دی نو دا قابل استدلال نرے اواسم زمونگ دے فقہ کتابونو لکلی لکا آخیری کن لکلی آخیری شرح الوقایہ کی لکلی دی زمونگ دے فقہ پہد آیا کی ذکر دی دا قدوری چتا سوائی دا اول جلد دا سلور جلدو نری د دې په اخر جلدونو کې ویلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا ده چې په د چا په حق سوال کول په شریعت کې ناروا دي زموږ د فقہ کتابونو لیکلي مکروه دي چې څوک په حق د نبی په حق د رسول په حق د بیت الحرام په حق د مسجد حرام باندې سوال کوي دا مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله اصل کې دایوا آیات کریمی گڑی ماناگان علماء دایس تفسیحونا یودا چدا سین یعنی باب استفعالو پا مانا دیستن سرون رے چه دیب غختو مدت و نصرت او دا فتح پا مانا دا خبر ورکولم دے اگتا سنگو را مخی تیر شو دا دی مادا داوف تا سنگو مخی دا دی ذکر تیر شو آیاتو گرئی او یایم کی پګاو یا ایم کی اتحدثونهم بما فتح الله عليه دا فتح دې کې په معنا د بیان دا د دې کې امام روحلمانی او دا معنا هم کړي ای بنور خلق له الله د حبیب ذرات لو خبردار او ورکول چراش یو ګورې تورات شریف کې لیکلي او د دغه خیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صفات دي لیکن کله چراغ نو دغه خلکو چې نور له خوشخبری ورکولا تخپل د الله د حبیب مخالفت تو درې دم به سمش تروبه انفسه تابع سا دیته ویلې کی یعنی فعل زم دا د افعال زم زمونه ده داد زم د مزمت د پار راضی لکا نعما د صفت د پار راضی او پدے نعما او بأسا کی امام قرطبی وی سلور لغتو ندی بئسا بأسا بئسا او بئسا لکا نعما او نعما او نعما او نعما دیدے کدا ما دید بئسا د پار فاعلو بئس ما کی دا کم ما چرے تا دا دید پار فائلو او مانا دا آیاتوا بئس ما یعنی بئس الشیعو بد دے غشے نو دا دوار جدا جدا الفاظو بئس زانتو او ما زانتو اگرچہ بعض علماء لیکن امام فرراوی دا بئس ما غن بی جملتی ہی شیعن واحد یو شیعن د نور علماء په نسبت به اس فعل زم ده او دا ما د دې کې د دې لپاره فاعل په معنا د شیون به سما بد غشه اشترو به انفسهم چې خرص کل وی پاغه باندې خپل ځان اي يكفروا دا چې دې انکار کو بما ذا کتاب نه انزل الله جل را لګله بغیا دا انکار کو د بغض کینی او حسد د وجنا یعنی یو انکار د کتاب الله نه جهل او ناپوهی د وجنوی یو د زد او د عناد د وجنای او دا زد و عناد پسو ای ينزل الله دا چر نازل وی الله من فضله تخفل فضلنا د خپل مهربانای نش نبوت او پیغمبری دا علی من فاغ چابانی او چ فخیشی ان عباده د خپل بندگانو نه چغه نبی عليه السلام کینا او حسد پدیو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو او دا دویتا اللہ ولی دمرلوی مرتبہ و مقام ورکو فباؤو بغضو بن علا غضو نو اختشویو باع پا مانا در جعرا غلی لکا مخید لتیرو او دا پا مانا در استحقاق مرازی فباؤو نو گردی دلی واپس شویو دوی مستحق شویو دوی بغضو بن فیو غضب علا غضو دپاس دبل غضب بعض مفسرین ویلی چې دلته کې تسنیه د غضب یو غضب فراغه د پاسه په بل غضب راغه او باز ویلو د یو غضب بل غضب نه دو غضبونه نه دی مراد بلکې مراد ته نه تکرار یعنی په در په يهوديانو د الله تر طرف نه غضبونه را نازلې ده ځکه قدم په قدم د دې حق او د الله د پیغمبر مقابله او مخالفت کولو فباون وخت شوود وی بغضب بن فغضب على غضب قاصد بالغضب وللكافرين او دفار د کافران عذاب مهين عذاب بوی رسوا کو ان کے او شرم ان کے فلما جاءهم مرکل چراغ لو دویتا کتاب کتاب یعنی قرآن پاک من عند اللہ دی طرف اللہنا صدق تصدیق کون کے او دا کتاب لما دا حق کتاب معهم چد دوی سرو وکانو او دا یہودیان من قبلو مخد قرآن و دے نبی علیہ السلام درات لونا یستفتحونا غخت بے فتحا غخت بے مدد و نصرت علی اللذین پاغ کسانو بانے کفرو چ کافر دی فسبب درات لو دے نبی علیہ السلام فلما جاءہم ما عرفو ارکل چراغ لیو دویتا ما آغا حق ما هغه پیغمبر عرفو چې دای پیژندل او غلرا کفرو به نو انکار کړو دای داغنا فلعنت الله لعنت الله دیوی علی الکافرین فکافر باندې بے سما بد غشی اشتروا به انفسهم چدئی خرس کل پاغی بانی زانو نخفل ای اکفرو دا چین کارو کدوی بما انزل اللہ دا حق کتاب نا چلا را لگلے دے او دا انکاری علیو کو بغیرن دا وجد کینی او دا حسدنا ایو نزل اللہ دا چرا لیگی اللہ من فضلی دا خفل محربانینا چیغ نبوتو پیغمبری دا علا من فاغ چابانی یشاء من عباده چه خوخشی دخل بندگانو نچ نبی علیہ السلام نے فباؤو نو اختشوی ادوی بغضو بن فغضب بانی علا غضو ابد پاسد بالغضب وللکافرین عذاب مہیم اللہ رب العزت یہود و دا اہل کتاب و قباحتنا و نقصانات بیانول ندید پارا چدا قباحتنا و نقصانات فا امت مسلمہ کرانشی مخی دا غیباز احوال ذکر کل پدی آیات کم بیان ندی کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کل چویل شدویتا دی یہود تا دی اہل کتاب تا آمینو ایمان روڑائی بما پا حغص بان انزل اللہ چلا را لگلی دی دا بما انزل اللہ مراد یا ختمام اسمانی کتابو نے دی او یا تینا مراد قرآن پاک دے آمینو ایمان روڑائی بما انزل اللہ نہ مراد قرآن پاک دے او بعض مفسرین ویلی دی چھ ما دی دے کی دا عموم مانا ورکی مراد تے طول آغا کتاب ندی چھ اللہ را لگری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِ لِشِدْوِتَ آمِنُ ایمان رَاڑَي بِمَا پَهَغَ کِتَاب انزَلَ اللَّهُ چَلَّا رَا لِگِلَي یعنی قرآن قَالُوا نُوَائِ دَئِ پَ جَوَاب کِ نُؤْمِنُو مُنْغَخُ ایمان ساتو بِمَا پَهَغَ کِتَاب انزِلَ عَلَيْنَا چِرَا لِگِلَي شِدِ پَ مُنْغَ یعنی تورات شریف وَيَكْفُرُونَ او انکار شوی دی بما د هغه دین او کتابونو نه ورا او چې سیوا د تورات شریف نه دی دا لفظ ورا دا د ازداد نه دی دا په معنا د قبلو او د بعدو دوارو راضی وجن امام قرطبی او روح المانی دی لیکلی چې دا لفظ د سوا وهي من الازداد ورا په معنا د خلقوم راضي او دا په معنا د خدامو راضي دیره کې امام فررا معنا کړی و بما وراءه اي بما سواه امام قتاده رحم الله نه معنا منقوله و بما وراءه اي بما بعده نو ورا د ازداد نه و يكفرون او انکار کوي دی بما وراءه دا هغه کتاب نه چې علاوه د تورات شریف نه وي دا د يهوديان یو ګندا عقیده او نظریه و وی مونږ بس صرف خپل کتاب منو او د دین علاوه بل هیڅ کتاب نه منو وهو الحق مصدقا لما معه دا غي ته الزامي جواب ورکړي چې دا تاسو خپل کتاب ولې منئ وای دا حق کتاب دی نو وی چتوی چې زخپل کتاب زکه منم چې حق ده نو دا دکم نه چې انکار کې او هو الحق دام حق ده نو دا خود ایمان تقاضا نه چې اوسره ځان ته مؤمنم وای او زن حق منی او د زن حق نه انکار کوي او هو الحق عالم کې دغه کتابونه دغه قران حق ده فصدقن او دا قران پاک تصدیق کوونکې ده لما دا حق کتاب معهم چی دوی سر دے قرآن پاک دا تورات شریف تصدیق کئی نو چکل قرآن پا خپلم حق دے او دا تورات شریف تصدیقم کئی نو اے یہودیانو ستاسو دنمانو لسو وجر او دی رسط آیاتی کریمہ کے مسلزامی جواب ورکئی ورطوائے اے زما حبیب چتا سوای چې موږ تورات شریف منو او دین علاوه نور کتابونه نه منو نو هر آسمانی کتاب کې د دې خبره ذکر دی چې د نبی قتلول او شهیدول ډیر لوی ګناه ده نو دا تاسو سوای موږ تورات منو نو تاسو مشران او سمرا انبیاء علیهم السلام قتل کړي قل وایا فلم تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبلو د دین مخ کی دیکھیں گو خطاب دے فلم تقتلون کے دا نبی علیہ الصلات والسلام پا زمانہ کی چکم یہودو دیرے کی دا وجل نمراد دا موجود ندی بلکی دا دی مشران یاد ہے قلو آئے فلم تقتلون ولی وجل تاسو نو تقتلون فعل مضارع دا خودی دے کی مانا دا ماضی وا او دا من قبلو پاغی دلیلو او قرآن تغشان دیر راغلی لکدلتا مفسرینو لکلی کل ماضی وی مانا دا غی دا استقبال وی او کل استقبال وی او دا غی مانا دا ماضی کی گی قلو آئے فلما تقتلون نو اولی وجل تاسو انبیاء انبیاء علیہ السلام دا اللہ من قبلو د دین مخکی تاسو په سونو زرګونو انبیاء علیه السلام شهیدان کړي نو دا څنګه وایي تاسو موږ تورات منو هر آسمانی کتاب کې د نبی قتلول بندي حرام دي او کفر دي ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو مؤمنات تاسو په دې داوی د ایمان کې کرشتنی ای نو د ایمان تقاضا خدا د چې سړی د ظلم ای بیا د نبی د قتلولو نلوی ظلم او کفر دنیا کې مبل کم دي ان کنتم مؤمنین کې چریه تاسو مؤمنان او په دې داوود ایمان کې رښتینی دي دا اوس بل الزامی جواب ورکړي چې تاسو وایي چې موږ تورات شریف منو، هر آسمانی کتاب کې د شرک نمن راغلي، د مخلوق د عبادت نمن راغلي، او تاسو خود اسی عبادت کړو، نو دا څنګه تاسو وایي چې موږ آسمانی کتاب یعنی تورات شریف منو؟ ولقد جاءکم موسی، بیشک راغلی او تاسو ته حضرت موسی علیہ الصلات والسلام بینات پسرگند معجزات او دلائل سره. او غنه معجزي قران ذکر کړي چې سوره اعراف کتاب سره روان دي. او زه په دې الله ویلي چې ما موسی علیہ السلام ته نه معجزي ور کړې. ولقد جاءکم موسی بالبینات، او بیشک راغلی او تاسو موسی علیہ السلام بالبینات پسرگند و اختار و دلائل و سرا. ثم اتخذتم العجل، بیانی ولی و تاسو سخیف خدای تو. من بعده پس دتلود موسیٰ علیہ السلام نکوہی تورتا، چا غوی کوہی تورتا لارل لتاسو سخیف خدای تو پسرونیو او دسخی عبادت و بندگی مشورو کا. وانتم ظالمون، او حال دادے چی وئی تاسو ظالمان یعنی مشرکان. ذکر ظلم ماناوا وضع الشیعی فی غیر محلی، وضعو کی خدل یوشی داغی دا محل نہ بغیر پبل محل کی، دا عبادت مستحق و لائق اللہ دے، دا عبادت او بندگی کی او سریس خیتا کئی انسان رونے لکئی گٹھے لکئی. اذ اخذنا میثاقکم، دیکھ بل الزامی جواب دے چې تاسو توراتم نه منئ، تا تاسو باندې کوه تور چې الله رو چکړو او درته ویلو چې را غرزو مې دربانې، نو تاسو که تورات شریف منلو نو دا کوه تور یو دې دربانې رو چتو، دې ته الزامی جواب نه وای. او په دې طریقې دایته دا خبره سرګندولا چې نه خپل کتاب منئ او نو نور اسمانی کتابونه منه. و اذ اخذنا یاد کا وخت یغست و موږ میثاق کو کله کا او مضبوط وعده کا سنا، و رفعنا و را پورته کړو موږ فوقکم الطور دپاس تاسو غردتو، و رفعنا و را پورته کړو موږ فوقکم الطور دپاس تاسو غردتو، او درته ویلی و خذولی سی ما هغه کتاب آتینا کم چی درکڑ میرے تاسو تا بقوت پا مضبوط والی سرا. او دا دی مانا و تفصیل للمخ کی تیرو چی مضبوط والی نسا مراد دی، یعنی کتاب اللہ دا عمل پا نیت پلاسو کے راوالے، دا دی کتاب درس و تدریسو کئی، دارنگی دی کی چیسی دی اغیط عملی شکل ور کئی، واسمعو او قبول کئی دا اللہ حکمنا. سمع پا مانا دے جابت او دو قبول لا، واسمعو قبول کئی دے دی حکمنا. قالو نویلی ادوی سمعنا، اے اللہ منگ قبول کری دی ستا حکمنا ستا دے کتاب حکمنا، وعسوینا او نا فرمانی کری دا منگا. دادائی پخلے بانی وعسوینا ویلی، او کددائی دا حال ذکر اللہ رب العزت کئی. نو دیکی نمو فسیری نو دو قولو نو چی دا عصوی نا دای پخلی بانی ویلی، وی اختلاف دے امام قرطبی وی دا علماء چی حل صدر منهم هذا اللفظ حقیقتا باللسان نطقا او یکونو فعلو فعلا قام مقام القول فیکونو مجازا. دیکھ دو علماء اختلاف ہو چی دا حقیقتن دی پا جبا ویلیو چی آسوینا، یا که دی او دا سے کار کرو چی آغا کار قائم مقام دخلیو دوینا او گرزولو، لکه او سرے پخلی نوی چی دا خبر منم ناو کو مینا، خدا آغا دا عمل نصابیتی گی چی دا خبر نمانی، دا پا بیا مجاز شی ظاہرن دا سے دا چی دی خو پخلوان نوی دا عمل نه دا سه کارونه کول چې هغه د دې خبرې دلیل لکه په خلچ یو سره وایي چې دا شی نه ونه. قالو ویلو دوی سمعنا مونگا اوری دلی دی قبل کڑی مدی وعسوینا و نافرمانی کو مونگا نگورا که او سڑے پا خلمانے داونو ای چیز دا اللہ دا کتاب نافرمانی کو و داغ شکل داغ عمل داغ معاملات داغ غم و خادی دا قرآن و سنت نسراسر خلاف دی نو داغ دا اغا عمل نچغی رو چتی گی چی دے دا کتاب اللہ عملا مخالفت کری قالو سمعنا وعسوینا ای ویلی مونگا اوری دلی دیو قبل کڑی مدی وعسوینا و نافرمانی کو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ او سکول شوئے او پزلو دوی کی محبت دسخی یو شے چی سڑے اوز کی آغسکل و اثرات دا بدن هر اندام تورسی داغی اثرات دا بدن هر اندام تورسی بدی دے کی دا وَأُشْرِبُوا نَ دَا مَانَاوَا چی دسخی اغا عبادت داغی محبت د دای د بدن هر یو جست وردن نشو او دای غی سرا مینا ساتل د خدای توب او د محبت محبت د خدای توب ساتلو و او شریګو فی قلوبهم العجلا او سکول شو او پزونو دوی کی محبت دسخی نو معنا دا وردن نشو د دای پزونو کی محبت دسخی د کفرهم په سبب د کفر دوی او امام قرطبی ذکر کړی چدا دیوے کی تشبیح دے او اجاز دے او شرب عبارتو عن تمکن امر العجل فی قلوبه چی دسخی دے عبادت دا خبر دے دی پزلو کی خورن نوتیوا او دا غیم دے عبادت سرے پزلو کی خمحبتو او دا دی دا اندامونو باطن تا دا خبر وردن نشیوا قل ورتو آیا بئس ما یأمرکم به ایمانکم بد دیا غشے چه حکم کوی تاسو تبیهی پاغی ایمانکم ایمانو نستاسو تاسو آئی اندمو تورات شریف بان ایمان لے دا سنگا ایمان لے چه دبل حق نا انکار کوئی مومن خوچیوی هر حق اقرار بکئی اور دا سنگا ایمان لے چه انبیاء علیہ السلام مقتل کل دا سنگا ایمان لے چه دسخی عبادت کوئی او دا سنگ ایمان دے چی کوہی تور والا غر اللہ پتا سرو چت کرو قلو آیا بے سما بد دے غشے یأمرکم بھی چی حکم کوی تاسو تپاغیبانی ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو مؤمنان دا خساجی بھی ایمان دے دا خطاسو لڑیر بد شے دے چستاسو ایمان پاغیبانی تاسو لحکم کئی بیا سر نگو رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَ چُوِلِ شِدْوِیتَا آمِنُوا ایمان روڑی بِمَا پَحَغَ کِتَاب انزلَ اللَّهُ چِ اللَّهَ رَا لِي گَلِ دَي یعنی قرآن تو گورا ما کے بارت دا تمام کتابونو نشی لیکن ایک ما کی عموم دے اولا کہ امام قرطبی ویلی چِ ما نا مراد دے دے کہ قرآن دید دید دلیلو چِ ما کلا د خصوص د پارم راضی بما پہا کتاب انزل اللہ چلا را لگلے قالو نوائدوی نؤمنو منگ ایمان ساتو بما انزل علینا پہا کتاب چلا لگلے شوید منگتا یعنی تورات شریف ویکفرونا و انکار کویدوی بما وراء دا حغس نچلاود دی کتاب ندیم وہو الحق و حالان کدا قرآن پاک حق دے مصدقا او تصدیق کو ان کے دے لما دا حغ کتاب ما هم چد دوی سر دے قل ورطو آیا فلم تقتلون انبیاء اللہ اولی قتلو التاسو پیغمبران دا اللہ من قبلو د دین مخکیت ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان ولقد جاکم بیشک راغلو تا